widzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 grudnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szczegóły rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej przypomniał premier przed białoruskim konsulatem w Białymstoku Pikieta po drakońskich wyrokach dla opozycjonistów. Włochy zaostrzają zasady wjazdu na teren tego kraju. VAT na gaz zostanie obniżony z 23 do 8% w pierwszych trzech miesiącach przyszłego roku, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rząd zniesie też akcyzję i obniży VAT na energię elektryczną. Od 20 grudnia do 31 maja będzie obowiązywała niższa akcyza na paliwa. Szef rządu przypomniał szczegóły rozwiązań w ramach tarczy antyinflacyjnej. Obniżamy VAT na gaz z 23 do 8% na okres pierwszych trzech miesięcy przyszłego roku. To ten, kiedy w sezonie zimowym najwięcej zużywamy gazu. To duży koszt dla budżetu, ale to korzyść dla obywateli. Jednocześnie znosimy całkowicie akcyzę na energię elektryczną i obniżamy VAT z 23 na 5% na energię elektryczną, także za ten okres. Premier dodał, że do Komisji Europejskiej trafi kolejne pismo z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie VAT na paliwa. Z całego świata płyną słowa oburzenia w związku z surowymi wyrokami, jakie zapadły wobec działaczy białoruskiej opozycji. Mąż Światłany Cichanouskiej został skazany na 18 lat więzienia. Pięć innych osób na karę od 14 do 16 lat kolonii karnej. Przed białoruskim konsulatem w Białymstoku pikietowali mieszkający tam Białorusini. Z jednej strony brakuje słów, z drugiej strony to już nie dziwi, to jest oznaką strachu. Każdy jest szokowany tym wyrokiem, chcemy być wsparciem sami dla siebie wewnątrz diaspory. Drugi cel oczywiście to jest pokazanie wsparcia dla tych więźniów politycznych, ale również dla wszystkich, którzy są uwięzieni tak naprawdę w kraju. W Białorusi nie ma żadnych sądów. Jest jedynie aparat represji, reżim Aleksandra Łukaszenki. Jest to kolejny element walki z własnym białoruskim narodem, z tymi, którzy myślą o niezależnej i wolnej Białorusi. My się już nie boimy. My już przekroczyliśmy ten jakby próg strachu. Żywie Białoruś! Żywie! Dziękuję panie prezydencie za solidarność. Cieszę się, że mamy tak wspaniałych sąsiadów, którzy nas wspierają i wspólnie z nami walczą o wartości bliskie każdemu, napisała liderka białoruskiej opozycji w odpowiedzi na twitterowy wpis prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent wyraził w nim solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki, w tym ze skazanymi w pokazowym procesie Siarcheja Cichanouskiego. Próbie zmiany patrona ronda w centrum Warszawy z Romana Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet sprzeciwia się Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Inicjatorzy apelu zachęcają wszystkie środowiska patriotyczne, by wyraziły swoją solidarność. Pod apelem podpisało się ponad 300 osób. Dyrektor Instytutu Jan Żaren mówił, że próba likwidowania nazw upamiętniających takie postacie jak Roman Dmowski jest rekomunizacją przestrzeni publicznej. Jest to dla mnie osobiście, nie tylko jako dla dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, ale także po prostu jako dla Polaka, żenujące, że może istnieć taka w świadomości próba przeciwstawienia i zamiany tak trwałego w polskiej przestrzeni historycznej symbolu jak Roman Dmowski na rzecz środowiska, które dzisiaj jest postrzegane przede wszystkim przez postać pani Marty Lempart. W ubiegły czwartek stołeczni radni przyjęli petycję w sprawie zmiany patrona ronda. Ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. Od czwartku do 31 stycznia zaszczepieni przeciwko COVID-19 obywatele Unii Europejskiej będą mogli wjechać do Włoch tylko po wykonaniu testu na obecność koronawirusa, a nie zaszczepieni będą musieli odbyć kwarantannę. Dekret w tej sprawie podpisał minister zdrowia Włoch. Wjazd do Włoch możliwy będzie tylko z negatywnym wynikiem testu antygenowego wykonanego nie później niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy albo testu molekularnego wykonanego do 48 godzin wcześniej. Zgodnie z dekretem ministra zdrowia ważność testu antygenowego została skrócona o połowę. Niezaszczepieni przybywający z krajów Unii Europejskiej będą musieli odbyć 5-dniową kwarantannę. Przyjezdni spoza Europy pójdą na 10-dniową kwarantannę. Granicy włoskiej nie będą mogły przekroczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w jednym z 8 krajów Afryki, Malawi, RPA, Lesoto, Botswanie, Zimbabwe, Mozambiku, Namibii i Eswatini. Minister zdrowia tłumaczy, że powyższe decyzje podjął, by zatrzymać rozwój wariantu Omikron we Włoszech. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

po moim zeszłotygodniowym komentarzu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, komentarzu, który dotyczył ostatniej długogrającej płyty King Buffalo, Acheron, komentarzu, który wziął się z myśli na temat tego materiału, postanowiłem, że będę miał niecny plan, że odłożę płytę i mniej więcej za pół roku, może za 4 miesiące nawet wrócę do niej ponownie. No bo tak jak wspomniałem, ci, którzy nie słyszeli, nie wiedzą, troszeczkę za dużo materiału od King Buffalo w tym roku i być może za dużo tej muzyki, która jest podobna do siebie. Ale jest szansa, że za pół roku ona by smakowała zupełnie inaczej. No i ten niecny plan legł w gruzach niestety, bowiem postanowiłem dać płycie jeszcze jedną, dwie szanse w domu i jeszcze malutką dzisiejszą szansę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na początek dogrywki. Ale teraz już będę trzymał się tego planu i odkładam. Odkładam album na kilka miesięcy na pewno, aby potem do niego wrócić, chociaż jest duża szansa, że w ciągu tych kilku miesięcy King Buffalo znowu wydadzą nowy krążek. Ale a propos Acheron, nagranego w jaskini, będę się trzymał mocno, jak tylko mogę. Dzisiejszy program zrealizuje Maciek Załęcki. Witamy serdecznie. Jestem Michał Grabek-Grabkowski, jak co wtorek o tej porze. Jeden ze słuchaczy spytał mnie przed audycją, czy dziś będzie ostro. Times the voices in my head keep telling me I'm doing fine. I stay with a straight face that it's just another life, but it's more than that, 'cause there's no way back. Here I go, I'm tripping. Where have I been? I got a feeling like I'm slipping. I'm on my knees, just wanna learn. Will I ever, ever be free? Is that whatever it's time to sink or swim? 'Cause I'm gone. Come on! Jeżeli chodzi o formację Rage Against the Machine, to od zawsze byłem zdania i pewnie teraz narażę się po raz kolejny fanom tej grupy, że po pierwszym albumie formacja powinna przestać grać. No ale to tylko moje subiektywne, grabkowe zdanie. Pewnie inne od tych wszystkich, które krążą na temat tego wielkiego zespołu ze Stanów Zjednoczonych. A jeżeli chodzi o solowe dokonania Toma Morello, gitarzysty tej grupy, no to chyba nigdy na głos nie powiedziałem, co myślę o tym jego solowym szlaku, bo to nie są najmilsze słowa i najfajniejsze. No ale ostatnio ktoś powiedział mi o tym, że jest jeden utwór, który totalnie nie łapie się w konwencji brzydkich utworów Toma Morello i warto się z nim zapoznać. Aż sobie ustawiłem przypomnienie w telefonie i takie odkładałem z tygodnia na tydzień. I okazuje się, że Let's Get Party Started razem z formacją Bring Me The Horizon. I proszę bardzo, mamy kawał dobrego grania. Gitara Toma Morello jest nawiązanie stylistyczne na pewno do Rage Against the Machine, no bo jego gitara, no to wiadomo, no ale mam nadzieję, że to dobrze zabrzmiało dzisiaj w audycji Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No ale nie jest też tak, jeżeli chodzi o twórczość Toma Morello, że im dalej w las, tym więcej drzew, bo ja już niestety w las dalej za Tomem Morello nie poszedłem. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oczywiście przypominam Państwu, chociaż wiem, że nie muszę, o naszym tutaj sposobie kontaktowania się. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jednym okiem tradycyjnie podczas audycji jestem na Facebooku, gdzie Grabek mówi dzień dobry i tam widzę, że już coś się dzieje. Bardziej zagłębię się w temat Facebooka po audycji, ale proszę pisać, zawsze miło, kiedy wiem, że Państwo są. 23,5 minuty po 22, worek New Metal. Otworzyłem go tydzień temu i cały czas jest otwarty. I came to my senses, I've just woken up. I can't shake this feeling, it's tearing me up. The weight on my shoulders, the eyes on my back. Your words wait to let me, but my heart will not fail. Yeah. Turn my senses off once I woke up. I can't shake this feeling, my heart's had enough. The weight on my shoulders is breaking my back. Your words were so heavy, you're afraid of a broken heart. Nie wiem, czy państwu powie coś nazwa tej grupy, a być może jest znana i tylko ja teraz wyjdę na zupełnie świeżego znawcę nowoczesnego metalu. Cabin Boy Jumped Ship. Tak się nazywają. W 2019 roku ukazały się dwie epki tego zespołu, a potem ich debiut. No i wielkimi krokami i strasznie głośno w Wielkiej Brytanii, bo stamtąd pochodzi zespół, jest na temat albumu, który ukaże się, no jeszcze chwilę musimy poczekać, bo 27 maja 2022 roku. No ale zespół postanowił to parę dni temu zaprezentować utwór, który będzie pilotował to wydawnictwo i ten utwór nazywa się Survival. I ten worek New Metal i jeszcze pod New jedno New jest, bo to zupełnie świeża nowość w audycji Dogrywka. No i kiedy się zapoznałem z tym, że właśnie wydawnictwem w tej części mówię o singlu, pomyślałem sobie, że może być to dobre, brytyjskie, nowoczesne, metalowe granie. A jeżeli chodzi o New Metal, to jestem strasznie wybredny i o tym państwo wiedzą. Program Trzeci Polskiego Radia, jeszcze jeden worek i jeszcze napisane New Metal na nim, ale pod spodem klasyka gatunku. Looking for a silver line. program Trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim audycja Dogrywka, jak w każdy wtorek po 22 do 23. We are not your kind. Slipknot, oczywiście. Klasyka gatunku, jeżeli chodzi o new metal. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Uwielbiam od Państwa korespondencję, tak jak uwielbiam paczuszki cyfrowe z muzyką. Ta przyszła z Australii. No bo chyba każdy lubi otrzymywać prezenty, a te muzyczne to już w ogóle. No i kiedy przyszła do audycji dogrywka ta paczuszka i była nazwa zespołu, która nic mi nie powiedziała, ale było też napisane, jakie gatunki i z jakiej szuflady ten zespół został wyciągnięty, to pomyślałem sobie, że bardzo to lubię i szanuję. Kiedy było napisane, z jakimi innymi zespołami z tego gatunku można kojarzyć ten zespół, pomyślałem sobie, lubię i szanuję. Czemu nie? Włączyłem i tak było ciężko, i tak było ospale, i tak było stonerowo, i tak było heavy. A oni nazywają się Etowah, pochodzą z Perth, z zachodniej Australii, no i zapowiadają swoją epkę Post, Cross and Joke. Mam troszeczkę więcej materiału od Etowah i myślę, że w audycji dogrywka Australijczycy wrócą na antenę programu Trzeciego Polskiego Radia, bo muzyka z Australii jak najbardziej mile widziana była, jest i mam nadzieję będzie. No to po takim ciężkim i mozolnym tempie ruszymy się troszeczkę, no bo jak może być inaczej, gdy gitary i instrumenty wezmą panowie z Foo Fighters. W tym grudniowym okresie Run, Rudolph, Run, formacja Foo Fighters. Proszę bardzo, jak zwykle dobrze, rockowo, z przytupem i z poczuciem humoru. A teraz formacja Deftones, ona nie bez kozery w dzisiejszej dogrywce. Surface bound by limbs. Ale to jest płyta i tak sobie mówię od 25 września 2020 roku. Ohms, formacja Deftones. Oni dzisiaj dlatego, bowiem są jedną wielką inspiracją dla zespołu, który teraz. I o tym otwarcie mówią muzycy Konstelacji. Tak, Konstelacje. W końcu mamy pierwszy oficjalny singiel tej warszawskiej grupy. Taka jest ta konstelacyjna muzyka. Mogę powiedzieć po cichu, bo całość materiału już gdzieś mam w szufladzie, ale to czeka, czeka i czekać jeszcze będzie do początku przyszłego roku. Wtedy ukaże się cały longplay warszawskiej grupy Konstelacje. Tymczasem od 10 grudnia Sztorm. Pierwszy singiel zapowiadający to wydawnictwo. 9 minut do 23. Na falach, po ulicach snu biegnie na